ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. I know a dark, secluded place. Ταξικός μίσος. A place where no one knows your face. Ταξικός μίσος. A glass of wine, a fast embrace. Ταξικός μίσος. It's called Hernando's Hideaway. Ταξικός μίσος. Ole. Σιγά, λέγαν όλοι χτες ότι ήταν πολύ κρίσιμη. Πολύ ιδιαίτερη η συνεδρία στις Βουλής, γιατί θα ήταν η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαξηφισμή του με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί μάθαμε ότι είναι νεοφιλελεύθερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καινούριο, και ότι είναι αριστερός, το ξέραμε, αλλά είναι αλλιώς να το ακούς, ο Αλέξης Τσίπρας. Τίποτα από αυτά δεν ήταν το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν η 8 λεπτή ομιλία του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία χαρακτήρισε, όπως ακούσαμε εδώ, μίλησε για τον ταξικό μίσος, για τον ταξικό μίσος, ο οποίος καθορίζει τα πάντα και δεν πρέπει να καθορίζει όμως, γιατί ο ταξικός μίσος έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Τα είπε πολύ ωραία, τα ανέπτυξε πολύ ωραία και δεν το είπε μια φορά, γι' αυτό είναι μεγάλος Ευκλήδης Τσακαλώτος, γι' αυτό πρέπει να μιλάει συνέχεια στη Βουλή, επισκιάζει και τους πρωθυπουργούς και υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν το είπε μόνο μια φορά, το είπε τρεις. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Η γλώσσα, πρέπει να σας πω κύριο Μητσοτάκη, των Αμερικάνων Ρεπουμπλικάνων, ούτε καν η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδημοκρατίας. Δεν είναι καν η γλώσσα αυτό το διχασμός, γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Εκτός άμα μας πείτε ότι όταν το κόμμα σας της Νέας Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση έκλεινε το μάτι σε μεγάλους και όχι και τόσο μεγάλους εργολάβους, σε μεγάλους και όχι τόσο μεγάλους τραπεζίτες, σε μεγάλους και όχι τόσο μεγάλους βιομήχανους, σε μεγάλους και όχι τόσο μεγάλους γιατρούς, μηχανικούς. Αυτό ήταν ταξική αγάπη. Αυτό υπερασπίζεστε. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσείς. Και όταν εμείς κάνουμε αναδιανομή, είναι ταξικός μίσος. All you see are silhouettes and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Ole. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Θα γίνει σίγουρα πρωθυπουργός ο Κυριάκος, να μου το θυμηθείτε, γιατί χτες από την πρώτη του είχε 10 σαρδάμ, με κορυφαίο αυτό, προς τον Τσίπρα, ότι έχει κοροϊδέψει τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Εκτός αν κάτι ξέρει για τις Έλληνες και τους Ελληνίδες που δεν μας το λέει, θα μας το πει και αυτός στην πορεία. Να μείνουμε λίγο όμως στον Τσακαλώτο, θα πάμε στον Κυριάκο σε λίγο, γιατί είπαμε ο Τσακαλώτος έκλεψε την παράσταση. Είχε να πει και για τους εργαζόμενους και για το τι ακριβώς είναι. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Ολέ. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Με τη δική μας μεταρρύθμιση, το 2026 θα είναι μηδέν η βασική σύνταξη. Μέχρι το 26 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Εδώ πάει να γίνει τώρα μηδέν για το 26. Εννοείται το 26 θα είναι μηδέν. Το πλούτο λοιπόν θα είναι οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας. Ωραίος ο Τσακαλώτος, πραγματικά πολύ ωραίος. Την ίδια ώρα εμείς είχαμε ελληνοφρένεια στον Α, αλλά όποτε γύριζα στη Βουλή γελούσα περισσότερο, γιατί συνέβαιναν αυτά και άλλα πολλά. Και μόνο τίτλος ασφαλιστικό. Συζήτηση στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό, βασικά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωτολογίες, δευτερολογίες, για το πώς θα σωθεί το ασφαλιστικό, πώς θα έχουν συντάξεις οι εργαζόμενοι, οι νυν μελλοντικοί μάλλον συνταξιούχοι. Όλο από όπου και να το αρχίσει και να το τελειώσει κανείς, μες στα χρόνια του μνημονίου να συζητάμε πώς θα διατηρηθούν οι συντάξεις, όταν σε όλη την Ευρώπη σαρώνονται τέτοιου τύπου δικαιώματα. Όλο ήταν ένα ανέκδοτο. Ήταν κάτι ευχάριστο, σατυρικό θα το έλεγε, με τις πινελιές του Τσίπρα, του Τσακαλώτου και του Κυριάκου, γινόταν σούπερ σατυρικό, δελφινάριο, άνετα. Ο Τσίπρας λοιπόν, ο πρωθυπουργός της χώρας, κάπου εκεί μίλησε και για το τι ακριβώς θα σημεί από εδώ και πέρα. Και θα καταθέσουμε συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού για να γίνει βιώσιμο. Να πετσοκόψει τις συντάξεις. Μία σύνταξη το χρόνο θα χαθεί σίγουρα. Μείωση 70% στις επικουρικές συντάξεις. Πλήρης και άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ επιβάλλεται από τη συμφωνία. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. You will be free to gaze at me and talk of love. Η σωτηρία θα επέλθει με την περαιτέρω μείωση των συντάξεων μέχρι 900 ευρώ. Μπράβο! Για την ακρίβεια, δεν τα είπε έτσι. Μοντάζει, αλλά θα τα κάνει έτσι. Όπως γίνεται με όλα τα μοντάζ της Ελληνοφρένειας στα τελευταία 10-15 χρόνια. Ποτέ δεν τα λένε έτσι. Τα ακούμε έτσι. Δεν τα έχουν πει έτσι ακριβώς, αλλά όμως τα κάνουν έτσι ακριβώς όπως τα ακούμε εμείς εδώ. Όλα αυτά που ακούσατε τώρα θα τα αρνηθεί αν τον ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό, αλλά θα δείτε που σε 1-2 χρόνια έτσι ακριβώς ή περίπου έτσι θα συμβούν τα πράγματα. Από κοντά, με όραμα πάντα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το αναπτυξιακό μοντέλο. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι, τους έχουμε καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις. Ολέ. Τους έχουμε μειώσει τους μισθούς. Ολέ. Ελάτε εσείς ιδιώτες επενδυτές να επενδύσετε όποτε θέλετε, όταν θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, όπου θέλετε. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι, τους έχουμε καταστρέψει τις εργασιακές σχέσεις. Then strike a match and you will know you're in. Τους έχουμε μειώσει τους μισθούς. Το 2016 με τη δική μας μεταρρύθμιση θα είναι μηδέν η βασική σύνταξη. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Μέσα σε 5 λεπτά κατεβήκαμε 10 χρόνια. Από το 2026 που θα ήταν με 0 με τη δική τους μεταρρύθμιση, ήρθε το 2016 που θα γίνει 0 με τη δική τους πάντα μεταρρύθμιση. Ελαφρώς υπερβολικό όντως. Αυτό δεν θα γίνει. Όλα τα άλλα όμως που ακούσατε θα συμβούν. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο πρωθυπουργό. Όσο πιο πολλά σαρδάμ κάνει κάποιος, τόσο πιο γρήγορα έρχεται στην εξουσία. Μεταρρυθμίσεις με κοινωνική ευθύνη, μεταρρυθμίσεις με εθνικό πρόσημο. Μειώθηκαν σπαρτάλες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρω σας ενοχλεί. Μα η πρότασή σας, κύριε Τσίπρα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια στρεφλή. Είναι ένα αποσπασματικό μπάλεμα. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Αυτό δεν ήταν Σαρδάμ, το είπε έτσι καθαρά. Μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση? Γιατί εκτός από Σαρδάμ ανέπτυξε ψυχία του προγράμματος, ψήγματα του προγράμματος που θα καταθέσει κάποια στιγμή. Για να μιλάνε, δεν έχουν και προτάσεις. Θα ακούσουμε τώρα, δεν το έχουμε μοντάρει, είναι ακριβώς αυτό που είπε. Έχουμε απλά επισημάνει μία φράση που είναι ωραίο να ακούγεται αυτή η φράση τον έκτο χρόνο του μνημονίου, με συνεχόμενες λιτότητες τα τελευταία 30 χρόνια, να ακούμε την διάθεση, την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πώς ακριβώς θα λυθούν τα θέματα τα οικονομικά της χώρας. Μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Το πέτυχαν άλλες χώρες, το πετυχαίνουν και οι Κύπριοι αδερφοί μας. Πετυχαίνουν και οι Κύπριοι αδερφοί μας. Οι οποίοι εξέρχονται του μνημονίου το Μάρτιο του 2016. Μπορούμε να ξαναδείξουμε στον κόσμο τη θετική, τη δημιουργική πλευρά της πατρίδος μας. Μαλακίες. Αλλά προϋπόθεση είναι μια δίκαιη, ρεαλιστική κοινωνική συμφωνία ευθύνης και αλληλεγγύης όλων των κοινωνικών ομάδων, όλων των γενιών. Ναι, να βάλουμε όλη πλάτη. Ναι, να βάλουμε όλη πλάτη. Ναι, να βάλουμε όλη πλάτη. Ναι, να βάλουμε όλη πλάτη. Να μοιραστούμε τα βάρη δίκαια και θα τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η φράση που μας άρεσε. Να βάλουμε όλη πλάτη έκτος χρόνος. Μέχρι τώρα έχουν βάλει όλη πλάτη ένα ερώτημα το οποίο δεν χρειάζεται να απαντηθεί. Το ξέρουμε πολύ καλά. Μηδενίζει το κοντέρ. Λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουν βάλει πλάτη κάποιοι περισσότερο και συνεχώς. ώστε από εδώ και πέρα και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρθει στα πράγματα ή το πρόγραμμα που καταθέτει τώρα, αν θα καταθέσει, θα λάβει υπόψη του ότι δεν βάλαν όλοι πλάτη μέχρι στιγμής και αυτοί που έχουν βάλει δεν θα βάλουν άλλο, δεν μπορούν να βάλουν άλλο, δεν έχει μείνει πλάτη για να βάλουν. Βάζουν συνεχώς. Όταν ακούω όλους αυτούς τους υποψήφιους πρωθυπουργούς και σωτήρες εννοείται του τόπου να μιλάνε για δίκαιη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι εννοούν ποιος ακριβώς θα πληρώσει για άλλη μια φορά αυτό το όλο σύστημα και καλά της σωτηρίας του τόπου. Και το όλη πλάτη το είπε πολύ ωραία, το κρατάμε, το παρακολουθούμε, ξέρουμε ακριβώς τι εννοούσε, γιατί όλα αυτά αποκωδικοποιούνται με τη ζωή, όχι με τις ιδεολειψίες του καθενός, με τις ιδεολογίες του καθενός, με τις απόψεις του καθενός. Η ζωή έχει έρθει και αποκωδικοποιεί μια χαρά, μεταφράζει τα λόγια όλων αυτών που με πολύ μεγάλη ευκολία τα εξτομίζουν. Πάμε όμως πάλι στον νυν πρωθυπουργό, γιατί με τις συντάξεις ακούσαμε πριν τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά για όποιον δεν το κατάλαβε, έχει και ανάλυση. Πρέπει να μειωθούν εκ νέου οι συντάξεις των συνταξιούχων που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δει τις συντάξεις τους να μειώνονται κατά 35%. Οι συνταξιούχοι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν δει περικοπές 35% τα τελευταία χρόνια, δεν θα έχουν μια προοπτική στα γυρατιά τους μια στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Και αυτό ήταν μοντάζ, μην ταράζεστε, αν και δεν βλέπω να ταράζεται κανείς. Τον έχουμε συνηθίσει να λέει τα πάντα. Ή ακόμη και αν μας δώσει διαβεβαιώσεις, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα πράξει τα ακριβώς αντίθετα. Αυτά ήταν διαβεβαιώσεις. Κόψαμε εμείς τα δεν. Είπε δεν πρέπει να κοπούν συντάξεις. Κόψαμε το δεν. Πρέπει να κοπούν συντάξεις. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, η διαβεβαίωση του Αλέξη ή αυτό που βάλαμε εμείς, ξέρετε κι εσείς κι όλοι. Μην το πούμε, δεν χρειάζεται. Θα συμβεί και αυτό όπως όλα συμβαίνουν τόσο γλυκά και όμορφα σε αυτόν τον τόπο, ως αναγκαιότητα, ως ανάγκη για να μην φύγουμε από τη συμφωνία, να μην φύγουμε από την Ευρώπη και μείνουμε μόνοι μας αποκομμένοι μια χώρα με φτωχούς συνταξιούχους, με φτωχούς εργαζόμενους, με πολλούς ανέργους, με ανθρώπους που κοιμούνται στα παγκάκια, με ανθρώπους που τρώνε από τα συσίτια. Για να αποφύγουμε όλα αυτά, έχουμε όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο γενικότερα όλο αυτό που ζούμε. Κατρούγκαλος, γιατί ήταν και η δική του μέρα χτες. Και εμείς σαν τους άλλους είμαστε. Ερχόμαστε να επιβάλλουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τα δικά μας παιδιά, στη θέση των κομματικών που έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα ποσοστό των υπαλλήλων είναι άχρηστη. Και τώρα που θα έχουμε το τίμιο σύστημα αξιολόγησης, θα προχωρήσουμε πράγματι στην απόλυση. Ωραίες, ωραίες απόψεις, τεκμηριωμένες από σοβαρούς ανθρώπους που επεξεργάζονται τα σχέδιά τους πριν τα εξτομίσουν από τα δημόσια βήματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, βεβαίως, όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Σας περιμένει και για αφιερώσεις. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, έχουμε απεργία οι δημοσιογράφοι. Οπότε πείτε από τώρα τι θέλετε για να το βρούμε μπροστά μας την Παρασκευή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, η ηλεκτρονική, το mail εδώ, το οποίο έχει διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και στο Twitter σας βλέπουμε. Στο Facebook δεν πολύ προλαβαίνουμε, αλλά στην πορεία τα βλέπουμε και αυτά. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με διαβεβαιώσεις και με καταγραφές και διαπιστώσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει και θα συμβεί, πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτοί που θα επιβιώσουν θα είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε επειδή είναι άνεργοι, είτε επειδή είναι επισφαλώς εργαζόμενοι, δεν θα έχουν μια προοπτική στα γυρατιά τους μια στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας. Όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Βαγγέλη, τι είναι? Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου. Και δεν πάνε ανοίξεις. Γιατί είσαι μεγαλύτερος, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε. Ρένα, πήγα να ανοίξεις, κορίτσι μου. Τι, αγόρι μου? Την πόρτα. Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς? Γιατί εμείς οι δύο θα τσακωθούμε, Ρένα. Και τσακωθείτε, και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε. Three times I whisper low that you and I were sent by Joe. Αν το θετείτε έτσι το πράγμα, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παρανοίξω εγώ, λοιπόν. Αν είναι να ανοίξω νικητής, πάω εγώ. Then strike a match and you will know you're in Εμείς πιστεύουμε ότι η λύση είναι ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Το πλούτο του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα τα κολλήσουμε αυτά, αν το θυμηθούμε, την Παρασκευή, αλλά και μόνο του κάνει καριέρα άνετα αυτή η δήλωση του. Δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Να φύγουμε λίγο από τη Βουλή. Μάλλον θα μείνουμε στη Βουλή, γιατί τις προηγούμενες μέρες βγαίνει ο Πολάκης, υφυπουργός Υγείας, και μιλάει για τις νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρχαν διοικήσεις, αλλά ήθελαν να τους ξανακρίνουν και έγιναν αυτές οι επιτροπές που τους πέταξαν έξω και θα φέρουν καινούργιους. Ποια λοιπόν θα είναι τα κριτήρια για να προσληφθούν οι νέες διοικήσεις? Τρία πράγματα θέλουμε από τους νέους διοικητές, κύριε Μπαριούντα, εμείς. Τρία πράγματα. Πρώτον, να είναι καθαροί. Να είναι καθαροί. Και θα το ελέγξουμε αυτό. Γιατί είμαστε κι εμείς και ξανή, και βλέποντας τους στα μάτια μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι. Δεύτερο, να ξέρουν γράμματα. Δηλαδή να μπορούν να διοικήσουν. Δεν θέλουμε κομματικά ένσημα, κύριε Μπαριούντα. Θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να διοικήσουν το σύστημα. Και τρίτον, να συμφωνούν. Ναι, βεβαίως. Και εδώ το πολιτικό. Αλλά αυτό δεν είναι κομματικό. Στενό, είναι πολιτικό. Πρέπει να συμφωνεί ότι εκεί πάει για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα στη βάση αυτή πρέπει να δουλέψει. Το πρώτο είναι το σημαντικότερο, ότι πρέπει να είναι καθαροί όλοι αυτοί. Και πώς θα το καταλάβουν? Θα το καταλάβουν και οι Σιριζέοι, γιατί και αυτοί είναι καθαροί και θα τους κοιτάξουν στα μάτια. Οπότε όσοι θέλετε πηγαίνετε, να ξέρετε όμως θα σας κοιτάξει στα μάτια ο Πολάκης. Έλα ρε Αποστολακό, τι κάνεις? Έλα φιλαράκι μου. Ο ένας χρόνος γιορτή ήταν περισσότερο σαν μνημόσυνο, ρε μα. Σαν μνημόσυνο, φάνταζε, τους ιδέες πως ήτανε. Εντάξει, ήταν λίγο μαγκωμένη είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ήταν συγκρατημένος ενθουσιασμός. Ήτανε οχεσμένοι, ρε μα. Αχεσμένος ενθουσιασμός. Και σαν χεσμένοι, ήταν έτοιμοι να σκουπιστούνε, ήτανε. Αλλιώς το εξέλαβα, ότι είναι συγκρατημένος ενθουσιασμός, τώρα και εσείς δεν ξέρω τι λέτε. Το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Είμαι αισιόδοξος και δεν καταλαβαίνω αφού είναι μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί δεν βάζουμε και λίγο τόνικ να γουστάρουμε. Τέλος πάντων. Βάλε παγωμένα κολομάγουλα. Πώς το λέει, παγωμένα κολομάγουλα, βάλε. Εγώ τα έχω πει χρόνια για τα φιλιά στα κολομέρια, τώρα ήρθε ο αγρότης. Τέλος πάντων, έλα, για. Ναι, βάλτον. Άμα πειράξω τη μύτη μου, θα πέσει κάτω. Πάγουσα τα κολομάγουλα, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε φιλέ. Ήθελα να σου πω κάτι, ρε. Θα ακούσουν οι άνθρωποι από το Κουκουέ, από το Πάμε. Κάθε Τετάρτη γίνονται πληστηριασμοί. Καλημέρα. Παλιά τρώγαμε όσπρια. Και μας πήγαινε τρεις μέρες μαντήλι. Καλύτερα πληστηριασμός, δεν σε πειράζει και το θωμάχι. Τώρα, αυτήν την Τετάρτη γίνεται ένας πληστηριασμός πολύ σημαντικός στο Χαλάνδρη. Και ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά από τον αναρχικό χώρο, από Ιωνία και Φιλαδέλφια, θα πάνε στο Χαλάνδρη. Γιατί είναι μια άνεργη με παιδάκι που τη φέρνει το σπίτι κολοτράπεζα, γιατί έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Κολοτράπεζα, δεν είναι κολοτράπεζα πια, είναι αριστερές τράπεζες πια. Είναι αυτές που θα εθνικοποιήσει ο Τσίπρας. Αυτές. Όποιος σου ακούει, όποιος μπορεί, την Τετάρτη ή στη Νέα Ιωνία ή στο Χαλάνδρη, όλοι στο ειρηνοδικείο, είναι ανάγκη. Έλα, μωρή χιονολουλού. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι? Δεν είμαι χιονολουλού, γιατί έχουν λιώσει τα χιόνια, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Να σου πω, σήμερα Τετάρτη, στις 4 παρατέταρτο, ειρηνοδικείο στο Μενίδη. Αμάν με αυτά τα ειρηνοδικεία πια. Ρε μαλάκα, τι να κάνουμε, να πούμε, να αφήσουμε την πρώτη φορά αριστερά να κάνει ότι γουστάρει. Ποιος θες να σου πάρει το σπίτι, αποφάσισε. Δεν θες η αριστερά, ποιος θες, οι άλλοι ήθελες. Τουλάχιστον ξέρεις ότι πέσε καλά χέρια, αριστεροί, δικοί μας άνθρωποι, αγωνιστές. Την τράπεζα βάζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, κάποιον θα βάλουν μπροστά, ποιον θα βάλουν. Σκέφτεσαι εσύ τώρα να έρθει ένας υπουργός να πάει να σου πάει το σπίτι? Σκέψου τον Ντόσκα της αστυνομίας. Ποιος θα παίρνει, δεν ξέρω ποιος παίρνει τα σπίτια. Να έρθει εκεί πέρα να δεις αριστερό πράγμα να σου παίρνει σπίτι? Όχι, θα βάλει τον τραπεζίτη. Μωρή Σιωνάτη, άσε να τελειώσω. Άσε κι άλλο. Θέλουμε κόσμο, δεν μαζεύεται κόσμο, δε μαλάκα. Δεν μαζεύονται ακόμα ούτε και αυτοί που πληστηριάζονται τα σπίτια τους. Το θεωρούν ότι είναι μακρινό, ότι δεν έρχεται σε αυτούς. Του λέει κάπου αλλού σε ένα μακρινό γαλαξία παίρνουν σπίτια. Ναι. Θα φτάσει και σε μένα ποτέ. Ρε φίλε, έχει βάλει ο κόσμος το κεφάλι κάτω. Νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Και δεν βγαίνει έξω. Φίλε, είναι τραγική η κατάσταση. Είμαι έξω από την τράπεζα. Φύγε από εκεί, παιδί μου. Ψάχθηκα μια ανακεφαλοποίηση ξαφνικά, θα σε πάρει και σε ένα σβάρνα. Έλα ρε. Έλα. Δεν ξέρω, είπα ημερομηνία και ώρα. Όχι. Ωραία. Τετάρτη 27 πρώτου ειρηνοδικείο στο Μενίδη στην Ηρώων Πολυτεχνείου στις 4 παρατέταρτο. Η τράπεζα βγάζει στο σφυρί ένα διαμέρισμα και δύο οικόπεδα. Και λίγα είναι, να, κοινωνικό πρόσωπο. Ενώ θα μπορούσε να βγάλει και εγώ δεν ξέρω πόσο. Οι διαφημίσεις σου μαράνανε με το κοινωνικό πρόσωπο. Ότι τώρα με την ανακεφαλαιοποίηση σα σκεφτόμαστε. Δεν μου γάμισε, το λέω εγώ. Μαζί σου, σε αυτό το τελευταίο μαζί σου, ποιο θα το κάνει το θέμα. Εγώ συμφωνώ, ο συμβιωσής είσαι ο πρώτος. Δεν είμαι ο πρώτος, όχι δυστυχώς. Ποιος είσαι? Δεν είμαι ο πρώτος, δεν ξέρω. Έχω πάρει χαρτάκι, αλλά δεν κατάλαβα. Λογαριασμό θα σας δώσουμε, πότε θα γίνουμε νυφούλες. Βέβαια. Βράει παράτα μας. Θα έρθω στο γάμο. Τι να μου πεις και του χρόνου, δεν θέλω. Δεν το θυμάσαι. Θα έρθει να με κλέψεις κερατά, μην μου κάνεις τέτοια. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Σ' άκουσα και πνίγηκα, παιδί μου, με μάτιασες. Κατάπιε. Είναι απαράδεκτο να αδειάζουν το γάλα. Δεν υπάρχουν τόσα φτωχά παιδάκια να το δώσουν. Δεν φαντάζομαι ότι το καλό πετάνε. Δεν πάει έτσι, Αποστόλη μου, δεν πάει έτσι. Καλά, μην βλέπεις το γάλα που χύνεται την καρδάρα στην κάμερα. Άλλος έχει χύσει το γάλα. Πολύ περισσότερους τόνους. Μαζί σου. Και άμα δεν έχει να το κάνει αυτός που να το πουλήσει. Ναι. Είναι το λιγότερο το ότι χύνεται την καρδάρα μπροστά στην κάμερα. Βρει, Αποστόλη μου. Αυτός που έφερε το πρώτο μνημόνιο είναι έξω και χορεύει. Τώρα οι άλλοι γιατί να μην φέρουν 5-6, αφού δεν τιμωρείται κανείς. Φέρουν 5-6, μην ανησυχείς. Απλά δεν έχει το πλήρωμα του χρόνου ακόμα. Δεν έχουν προλάβει. Αν προλάβαιναν, πιστεύεις δεν θα φέραν και το 4 και το 5 καπάκι μαζί? Ναι, το βλέπουμε το έργο, Αποστόλη μου, αλλά σου λέω γιατί δεν μιλάει κανείς για τιμωρία. Δεν είναι λίγο παράξενο? Υπάρχει λίπος, εγώ θα σου πω, υπάρχει λίπος. Γεμάτες καφετέριες. Εγώ θα σου πω και άλλα τέτοια νεοφιλελέα, άμα θες. Όχι, δεν θέλω. Έλα, γεια. Φιλιά. Ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος. Ταξική αγάπη ήταν όταν το κάνετε εσείς. Και όταν εμείς κάνουμε αναδιανομή, είναι ταξικός μίσος. Ταξικός, ταξικός, προσδεθείτε γιατί ανεβαίνουμε. Η οικονομία είναι για άλλη μια φορά τροχοδρομή προκειμένου να σηκωθεί ψηλά. Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη προκειμένου η οικονομία να σηκωθεί ψηλά. Αλλά υπάρχουν όλες αυτές οι ενδείξεις. Τράβα, τράβα, ανεβαίνουμε. Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είμαστε ακόμα σε κόκκινο συναγερμό. Αλλά τώρα πια δεν πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τα πάνω. Τράβα, Μαλή. Τράβα, Μαλή. Άσε, Μαλή. Ανεβήκαμε. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Είχαμε ανέβει και με Σαμαρά, ανεβαίνουμε και με Τσίπρα. Όπως μας είπε χθες ο ίδιος ο Τσίπρας, μας το είχε πει και ο Σαμαράς, πάλι από το ίδιο βήμα εκεί, έχει ακούσει αυτό το βήμα της Βουλής. Ανεβαίναμε και πριν και τώρα. Ανεβασμένοι, πάμε στο λαό. Μποστολή! Έλα! Πονάω! Πού? Χαμηλά! Να έρθω να βάλω ένα χεράκι? Όχι, παιδί μου, το μνημόνιο είναι μεγάλο, άδελφε. Να βάλω ένα χεράκι, να το σπρώξω λίγο πιο μέσα. Με μια ανάσα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έχει ακόμα, δεν θα βγει από το στόμα, θα βγει. Αγόρι μου, δεν μπορώ, πες τους κάτι, δεν μπορώ, πονάω, δεν μπορώ. Θα τους πω να στείλουν ένα βουρυράκι, κάτι. Να βγει δεν υπάρχει περίπτωση, να μαλακώσει ο πόνος μόνο υπάρχει. Να βάλεις μια λιπαντική γύρω-γύρω να μην το καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα. Λίγο ξυλοκαίνει, κάτι στον εγκέφαλο. Είπε τώρα ο Τσίπρας και από πέρυσι ήθελα να σου το πω αυτό. Όταν πήγε στην Κεσαριανή, έδωσε υπόσχεση κτλ. Καταρχήν, αυτοί που εκτελεστήκαν στην Κεσαριανή θέλαν να υπογράψουν κάποιο μνημόνιο. Είχαν πει τίποτα παπαγιές στο λαό, τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Για συνεργασία ή για να συζητήσουν. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Βέβαια και ο Τσίπρας όταν πήγε στην Κεσαριανή, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε αυτός είχε υπογράψει τίποτα. Απλά είχε μέσα του κρυφά ότι όλα αυτά που έλεγε είναι παπάντζες τόσο καιρό. Μόνο αυτό ήξερε εκείνη την περίοδο. Ότι θα υπογράψει. Μνημόνια, μάλλον δεν το ήξερε, δεν το φανταζότανε καν. Ένα μαγαζάκι έχει σε ένα περίπτερο, ξέρω εγώ, ένα μικρό μαγαζί και ξέρεις, ας πούμε, ότι το επόμενο εξάμηνο ή τον επόμενο χρόνο ότι τη δουλειά θα πάει ΑΒ. Εγώ υποτίθεται ότι θα γίνεις πρωθυπουργός και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν νομίζω να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να μην ξέρεις τι σου γίνεται ή να ξέρεις τι σου γίνεται για να κοϊδεύεις. Τι είναι από τα δύο χειρότερα, δεν ξέρω. Οι Ναζί είχαν φτιάξει στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Πολωνία. Εδώ είναι κράτηση, δεν είναι συγκέντρωση, εδώ τα λέμε κράτηση, είναι αλλιώς. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα μας ολόκληρη σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης? Όχι. Θέλουν, αφού θέλουν να απαγορευτεί τους πρόσφυγες να πηγαίνουν σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Μα πάτε, παιδί μου, ο κατώτερος μετανάστης, ο κακής ποιότητος που έλεγε και ο Δένδιας παλιά, τι δουλειά έχει να πάει, ας πούμε, στην Αμερική που είναι υψηλής ποιότητος? Στην Αμερική θα πάει, θα γίνει μια ωραία μεταφορά πληθυσμού, εντάξει, θα πάει το καλό κομμάτι εδώ αφρός της Ελλάδας. η πλέμπα χωράει σε μας. Δες, ας πούμε, τι βγάζουμε, τι πολιτικούς. Είμαστε για να έχουμε εμείς τον ποιοτικό μετανάστη εδώ, τον Έλληνα, τον μορφωμένο. Πήγαινε, παιδί μου, έξω. Δεν είμαστε, Δεν είμαστε τώρα. Δεδομένου, βέβαια, αυτό μου αρέσει πάντα σε αυτά. Δεδομένου ότι ο μετανάστης που ήρθε από τη θάλασσα και μισοπνίγει και το μισό του σόι, μέχρι να φτάσει εδώ, δεδομένου ότι είναι κατώτερης ποιότητας άνθρωπος. Αυτό είναι το δεδομένο πάντα. Τότε εκτελούσαν ομαδικά αμάχους. Και τώρα κάνουν το ίδιο. Τους πνίγουν τώρα τους αμάχους, αλλά ναι. Τι σου λέει, άμαχος. Γίνε μαχητής, δεν κατάλαβα. Γίνε μαχητής μες στο νερό. Μάθε να κολυμπάς επί τόπου. Το σκυλί πώς το ρίχνεις και καταλαβαίνει. Γιατί η νοοτροπία είναι αυτή, ότι είναι σκυλιά και ότι αυτά ρίχνουμε στη θάλασσα. Αλλά τέλος πάντων, για πες. Αυτή είναι, λέω, η πολιτισμένη Ευρώπη, η Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης. Ναι, ναι, αυτή. Our Europe. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Υπάρχει κάποιος τρόπος να πω εγώ στον Κυριάκο και σε όλους αυτούς τους δεξιούς να δώσω μια λίστα με πόσους Σιριζέους ξέρω που διορίστηκαν. Ρουφιανάκι, καλό Ρουφιανάκι της δεξιάς. Ναι, χωρίς καμία τύψη. Αυτό που λένε για το Πασόκ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκ, δεν ισχύει. Το Πασόκ διορίζει έναν από κάθε οικογένεια για να έχει στρατό. Αυτοί διορίζουν 5 από την οικογένειά τους και όλους τους άλλους μας κρεμάνε, μας πουλάνε. Άρα είναι μαλάκες, δεν έχουν και τακτική, ούτε στρατό δεν φτιάχνουν τόσο. Ακριβώς. Αυτό που θα φτάναμε να λέμε που είναι το Πασόκ που ήξερε, σας τα λέω εγώ την σκιτζίδη αυτή, αλλά δεν πιστεύω. Έλα, ρε διευθυντά. Έλα. Μη δείτε ζευγάρι να κλείνει χρόνο μαζί, αμέσως να τους γάξετε. Ο Πάνος με τον Αλέξη. Μα και είδε στην εορταστική πώς την κάνανε. Πώς την κάνανε. Ομόφυλο ζευγάρι να υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, φίλε μου. Είναι πιτιακή ημέρα. Θα το θυμόμαστε για δύο λόγους. Α, θα το θυμόμαστε κιόλας και για δύο λόγους. Φαντάζεσαι αυτό το ζευγάρι να κρατήσει χρόνια. Δεν θέλω. Δεν φτάνει τόσο μακριά η φαντασία μου. Άκου να σου πω όμως γιατί δεν την έχουν πάρει χαμπάρι. Γιατί πάλι πιαστήκανε μαλάκες. Πάω και παντρεύομαι εγώ ένα στρατηγό. Κάνω και σύμφωνο συμβίωσης. Είμαι εγώ 40 και ο στρατηγός 70. Δεν δικαιούμαι να πάρω τη σύνταξη του εφόσον πεθάνει. Τους γάμισα. Ναι, κάτω. Έτσι προγραμματίζω τη σύνταξή μου που δεν θέλουν να μου δώσουν, θα την πάρω αλλιώς. Τσακ, πάρτα, σωστό. Όχι, θα κόψω τη σύνταξη τα λαμόγια. Ότι θα σώζαν το ασφαλιστικό. Να, πάρτα, μου. Σωστό, σωστό. Αυτό μου αρέσει που πάντα βρίσκεται μια τρύπα. Τρύπα εννοώ παραθυράκι, μην το παρεξηγήσουμε. Άντε, καλή πατρία, γεια. Σαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου του 1945, ο κόκκινος στρατός, προελάβοντας για Βερολίνο, πέρασε από την Κρακοβία και απελευθέρωσε όσους είχαν μείνει μέσα στο Auschwitz, όσους είχαν καταφέρει να επιζήσουν. Και από τότε, με τις καταγραφές που έκανα με τα σχετικά βίντεο, έμαθε η ανθρωπότητα την πιο φρικαλαία στιγμή στην ιστορία της, όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Ο ΙΕ έχει ανακηρύξει τη σημερινή μέρα, ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος. Πήγαμε μέσα στο στρατόπεδο, αφού μας βάλανε τον αριθμό που έχουμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας ρίχνανε πάνω. Πολύ. Μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των ακρίων, στο δειλεγάμενο χαθί, στο ρατομίο των φρύνων, Εβραίοι καδάρτες περπατούν, Εβραίοι καδάρτες πέφτουν, βράχος κυράχη κουβαλούν, στο Μπερζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι, τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα, τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσαν. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Στη σημερινή Ευρώπη έχουμε φράχτες, έχουμε πόρτες που τις βάφουν στην Αγγλία για αυτούς που είναι μετανάστες και μένουν εκεί. Η Δανία παίρνει τα τιμαλφή από όσους έρχονται. Έχουμε μετακινήσεις μαζικές. Έχουμε περιβραχιόνια στο Κάρντιφ της Αγγλίας για όσους θα πρέπει να παίρνουν συσίτιο. Παλιά ήταν το Αστέρι. Ένα μίσος γενικότερα και βεβαίως πολλά, μα πάρα πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με αυτά τα θετικά σας αποχαιρετούμε σήμερα. Λαός, ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σας. Δύο πράγματα πολύ σημαντικά, Αλέξανδρος από Παγκράτη. Το θέμα δεν είναι δύο πράγματα, το θέμα είναι τρία γράμματα. Αλλά τέλος πάντων. Άκου να σου πω τώρα, λοιπόν, το βιντεάκι που παίξατε στην Ελληνοφρένεια με τον Τσίπρα να υποδέχεται το Μητσοτάκι και να περνάνε τα κοράκια, πρέπει να παίζετε Δευτέρα Τρίτη στην εισαγωγή που δείχνει την Ελληνοφρένεια. Γιατί κάποια ζώα μπορεί να μην καταλαβαίνει με το τραγούδι Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στην εργατεία. Ήταν ό,τι πιο τέλειο μπορούσατε να κάνετε και συγχαρητήρια και χθες για την Κεσαριανή. Έλα ρε Απόστολε. Έλα ρε φίλε. Τι γίνεται ρε φίλε εδώ στην Ελλάδα να πούμε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Τι κατάσταση. Σου λέει ο άλλος ότι μπορεί να ξεγελάσεις λίγους για πολύ καιρό ή πολλούς για λίγο καιρό. Αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις πολλούς για πολύ καιρό. Εδώ τους έχουν ξεγελάσει από το 1949 και 50. Αν έχεις τακτική φίλε. Μάλλον αυτοί όλοι που λέει και σκέφτονται όλα αυτά δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερο μέρος γενικότερα. Έχει πολύ μεγάλους μαλάκες. Αυτό έχουμε πλεόνασμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι Πασόκοι, νεοδημοκράτες δυσαρεστημένοι και μετριοπαθείς κομμουνιστές. Όλοι αυτοί που τρέχουν τώρα και κάνουν. Αυτά. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Αν βγουν να πούμε 100.000 πραγματικοί πεινασμένοι αγρότες στον δρόμο, θα τους πάρουν σβάρνα όλους. Αλλά δεν το βλέπω. Λατρεία. Μανίτσα. Μπήκες μόνος σου στα μπλόκα εχθές να βοηθήσεις τους αγρότες και εσύ και να βγάλεις γκόμενα. Τώρα με την ευκαιρία δεν κατάλαβα. Στον αγώνα θα βγάλουμε και την γκόμενα. Άμα είσαι όλη την ώρα δουλειά, αγώνα, κάπου πρέπει να βγει και μια γκόμενα. Είσαι η δουλειά θα τη βγάλεις στον αγώνα. Εν τω μεταξύ αυτό το πράγμα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν έχει target group. Από 13-14 χρονών μέχρι 113-114 πέφτουν στα πόδια σου, ρε παιδί μου. Αυτό δεν φταίω εγώ. Είναι την προκαλώ. Εγώ είμαι επιλεκτικός. Έχω target group. Άντε, σε φιλώ πολύ. Γεια. Άντε, γεια. Αποστόλη μου, έλα. Τι μου κάνεις, εγώ είμαι πιασμένη. Ποιος έπιασε? Τη μέση μου, μωρέ Αποστόλη, έχω πάθει σε αλγία και δεν μπορώ ούτε να περπατήσω και είμαι πολύ στεναχωρημένη. Στην Εδιψώ να πας για γεματικά. Έπρεπε να είχα πάει. Δεν πήγες. Δεν μου λες με τι να πάω στην Εδιψώ. Με το καράβι, φεύγει από την Αρκίτσα κάθε δύο ώρες. Λεφτά δεν θέλουν εκεί. Έχει και τσάμπα. Έχει από τον ΕΟΤ, έχει διάφορα. Έχει και δωρεάν λουτρά, έχει από τον ΕΟΤ. Έχω ασφάλεια και όφυλα να με καλύψουν. Με την ασφάλεια εκεί στο. Ναι, τώρα δεν ξέρω, κάτι τα κόψαν αυτά του ΕΟΤ. Τέλος πάντων, κάτι κόβει ο ΕΟΤ. Δεν σε έστειλε στο Θερμεσίλα. Άμα θες καηλίκια, να σε στείλω στο Θερμεσίλα. Να σε πασαλείφουν όλη μέρα με λάσπες και σοκολάτες. Εδώ μας κόψανε την αναπνοή, τι μου συζητάς. Και εκεί έχει κάτι θεραπείες που σου κόβει την ανάσα, αλλά μετά νιώθεις αναζωογονημένος. Σπάμωρη σου κάνει ο Τσίπρας. Σπά σου κάνει και δεν το καταλαβαίνεις. Σε μένα ο Τσίπρας. Ναι, σπά ριλάξ. Όταν κάνατε προπαγάνδα για τον Τσίπρα, νομίζετε εσείς εμείς κοιμόμαστε. Τι κάνατε? Αυτά τα πεις αυτούς που τον ψήφισαν. Μέσα στην Ευρώπη δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να βγούμε από εκεί. Τώρα δεν υπάρχει ούτε κόκκινο στρατός ούτε τίποτα. Καλά, εντάξει τώρα, στα ιαματικά να γυρίσουμε, άστα αυτά. Ο υπουργός ότι οι αγρότες είναι κλεφτές. Ναι. Μπράβο. Δεν μου λες τώρα οι πολυεθνικές τι φορολογικό καθεστώς έχουν, ε? Οι πολυεθνικές φέρνουν την ανάπτυξη. Ο αγρότης τι φέρνει? Τώρα θα μου πεις ο αγρότης παίρνει την ανάπτυξη. Αλλά τέλος πάντων δεν το βλέπει κανείς αυτό. Νομίζει η πολυεθνική θα φέρει τη λύση. Και το τελευταίο επίτευγμα της αριστερής κυβέρνησης, τα αεροδρόμια τα 14, τι φορολογικό καθεστώς έχουν, ε? Για ας μας πει ο υπουργός και μετά να πιάσει το στόμα του αγρότες. Αλλά τι περιμένεις από τα μέρη σας, δεν είναι? Α, στο διάλογο. φαντάζομαι διάλογο του ενός διαλυστερού του Βαρουφάκη με τον άλλο διαλυστερό, το Τζίπρα. Μπορείς να τους φανταστείς. Διαλυστερός. Το διαλυστερός, ναι. Άμα αυτή είναι. Ναι. Πάλι ο Βαρουφάκης φταίει, μωρέ. Και την αριστερά ο Βαρουφάκης τη διέλυσε. Αυτός που τη βάφτισε αριστερά τη χειρότερη πολιτική των τελευταίων ετών, αυτός δεν τη διέλυσε. Αυτός την απόκανε. Τη έδωσε μία και την τελείωσε. Τώρα έχει τελειώσει το πανηγύρι της αριστεράς ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω θεωρεί κανένας την πλευρά αυτή αριστερά. Αυτοί που θα επιβιώσουν θα είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε επειδή είναι άνεργοι, είτε επειδή είναι επισφαλώς εργαζόμενοι, δεν θα έχουν μια προοπτική στα γυρατιά τους μια στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Κύριε Τσίπρα, κοροϊδέψατε συστηματικά τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Βαγγέλη, τι είναι? Πήγε να ανοίξεις, παιδί μου. Και δεν πάνε ανοίξεις. Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου. Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε. Ρένα, πήγε να ανοίξεις, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου? Την πόρτα. Και γιατί δεν την ανοίγετε εσείς? Γιατί εμείς δεν θα τσακωθούμε, Ρένα. Και τσακωθείτε, και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε. Three times I was below that you and I. Αν τοποθετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παρανοίξω εγώ λοιπόν. Αν είναι να ανοίξω ο νικητής, πάω εγώ. Then strike a match and you will know you're in. Εμείς πιστεύουμε ότι η λύση είναι ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης.